Samani mwenye nyumba yako nitakulipa. Nimpeleke mamangu hospitali anaumwa. Oi oi. Usifananishe kodi yangu na vitu vya kijinga. Kati ya mama yako na nyumba yangu kipi kitu muhimu? Jagul! Jagul! Unataka kodi yangu? Hey, hey, hey. Unataka kodi yangu? Bila ya kodi mnahama. Ng'ombe hamnijui. Ebana na mogopa Mungu, wanavata wazazi, nikimuacha bosi anafata. Mwenye nyumba mai haki ya Mungu, kuficho kweli kazi, kusema kweli mia na nikasha. Mwenye nyumba Dachi takulipa mwesu ya si wanapenda kubeng. Mwenye nyumba Godfather takulipa mwesu ya Kajo. Mwenye nyumba hakuna baya kaniotea, mana kila nachofanya napotea. Takulipa mwesu ya mwana nataka mshara, umesha na sija uboge. Mwenye nyumba jana kweli meposti vile vinoti vingi kwa pochi. Takulipa mwesu ya wala isiongopi vile vinoti vya bwana bosi. Mwenye nyumba hivi mwenye nyumba nanpenda eh. Takulipa mwesu ya au nanpenda. Takulipa mwesu ya etu nanpenda. Takulipa mwesu ya mwenza kona kupenda. Ebana na mogopa Mungu, wanafata wazazi, nikimuacha bosi anafata. Mwenye nyumba mai haki ya Mungu, kuficho kweli kazi, kusema kweli mia na nikata. Mwenye nyumba takulipa mwesu ya. Mwenye nyumba takulipa mwesu ya. Kana mwenye nyumba ebana nauza feni, nauza jiko, mwenzenu nimeshiwa kodi ya. Mwenye nyumba nauza godoro, pia na sabufa, nataka nikalipe kodi ya. Mwenye nyumba kodi naisha lini, yangu kesho kutwa, yako naisha lini bwashe. Kesho kutwa kodi yako naisha lini, yangu mwezi ujao, we yako naisha lini jirani. Mwezi ujao hivi mwenye nyumba hujanipenda. Takulipa mwezi ujao. Sasa kwa nakupenda. Takulipa mwezi ujao. Kwa hujanipenda. Takulipa mwezi ujao. Mi nakupenda. Mwenye nyumba ebana na mogopa Mungu, wanavata wazazi, nikimuacha bosi anafata. Mwenye nyumba mai haki ya Mungu, kuficho kweli kazi, kusema kweli mia na nikata. Mwenye nyumba